مو السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشاله ساته. محترم زمون د دکان پته مهراوی توحید و سنت 61 ان سی ڈی ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45. خبر د پاره برباد شو او تباش او ورته وایا خو اخبرهم خپل امت ته خبر ورکا چې د جنت دې رخصت خاورا اوس مکه دې رخوږي وبدي خو ګوره دا صفا میدان پروت دی دې کی به بوټي دې دنیا نه لګې زمکا زرغونه والا دا او به دې رخوږي دي خو زرغونه به پکې د زمکه نه کیږي. وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر پدی کی بوٹی لگول سری سبحان الله ویل الحمد لله ویل او لا اله الا الله والله اكبر ویل نو ذکر پکار دے او داس ذکر پکار دے چداغی په مقصد او معنا باندې زما عزت مند موتا سوزان پوی د خپل قبر او د اخرت فکر پکار دے کدی نور سوچونو کې په موږ او تاسو مرګ راغی نو دا به ناکامي د قبر سوچ د آخرت سوچ د مسلمانانو د تکالیف سوچ چې دا موږ او تاسو په مخ کو دی طریقې سره به ان شاء الله موږ او تاسو له کامیابی حاصلېږي. الله ای زموږه توجه د قبر او د آخرت طرف ته کی او دنیا څنګه فانی دا او په دې زوال راځي نو د دې فنا او زوال دی الله رب العزت زموږه او تاسو په سنو کې واچي. دمخ کے آیات مبارکہ کے اللہ د دنیا د ژوندون دا غیر فنا او د زوال مثال بیان کو او بیا اور پس آیات مبارکہ کی او فرمائل المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا وی فرمائل چ مال او بچی زینت الحیات الدنیا دا زینت او خائص د ژوند دنیا دی. والباقیات الصالحات او باقی نیک عملنا خیر عند ربک ثوابا غردی استاد رب نسب ثواب کی و خیر عملا او غردی پا امید کی. پرند باقیات الصالحات سے تفسیر ذکر شو چه هر یو نیک عمل تا باقیات الصالحات وئی کاغ مز دے کرو جدا ک زکات تے ک ذکر دے ف ذکر کی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ در الشریف دے طول توی الباقیات الصالحات زکداد آخرت دا پارا باقی نیک اعمال لی او پا قبر او پا آخرت کی با پکار رازی. حدیث پاک کی راغلی چدا حدیث امام ابن کثیر ذکر کرے چد امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے تپوس شو د باقیات الصالحات بارک چدا سری نامیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ودا باقیات الصالحات دا بار بار ویل د ذکر کول. دارنګ حدیث د مسند احمد کراغلی چې سکسان دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سر یوزل ناس دی نو پدی کی مؤذن راغ آوازانیو کو ناغ پلوخی کی اوبرو اخت عثمان رضی اللہ عنہ او اودسیو کو او خلق ور تکتل بیو فرمائل چه ما نبی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قتلو چه اودس کولو زماد دی اودس غنتے لکتاسو چه ما تو قتل او بیو فرمائل نبی علیہ السلام چه چا اودس کو زماد دی اودس غنتے او بیا پورتشو او مزیو کو مز دماز پخین نو بخن بوکلیشی دد پار ماکان بینها و بین الصبح دا هغه وړو گناهونو چې کم د سبا د مزنه تر ماسپخین پوری شي ذکر عام مساله دا چې نیکو اعمال سره وړو گناهونه معاف کیږي د لویو گناهونو د معافی لپاره توبه سره دا شرط او ضروری ده او به مز د مازیګرو کو نو بخنه بو شیده تا ما بینها و بین الظهر دا هغه گناهونو چې په من د ماسپخینو مازیګر کړي او بیا چې ما خام والا مزو کی نو د ما خام او مازیګر په دې منس کې د ما خام او د مازیګر منس کې څومره گناهونه وی دا به الله معاف کړي او بیا چې د ماسوتنو کې نو د ما خام او ماسوتن په منس کې گناهونه به معاف شي او ثم لعله یبیت بیا کې دیش وې دیش پتی رکی او بیا په دیش په کې گناهونو کې او بیا را پاس یو دسو کې او د سبا مزو کې ندما سوتن او د سبا پرې منځ کې څومره گناهونه شوي ندا ورته الله معاف کی او به فرمایل وهن الحسنات یذهبن السیئات دا غنی کوي چې الله وې گناهونه ختموي نامون زنا او د سنا اغه نه کوي چې د سره ګناهونه ختميږي نو کسان ناس توي ورته وی قالو هذه الحسنات فمل باقيات الصالحات يا عثمان ودا هني کوي چې دا پنځه منزنا ناغه باقيات الصالحات چې قران ذکر کړي وې هي حضرت عثمان رضی الله عنه غسري قال هي لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نو دا کلمات ویل دا باقیات الصالحات دي زکه دا باقی پاتې کی دنیا والا سمر لوې نعمت ته کده مال په شکل کې ده کده اقتدار په شکل کې ده کده محلات او د سرلو په شکل کې ده پدې فنا راځي او د آخرت اس یو عمل باندې فنا راځي دیو جن علی رضی الله عنه بوي مونږ دا الله پدې تقسیم او پدې فیصله ډېر خوشاله یو چې مونږ ته د قران او سنت علم سره د عمل را نصیب کړي او جاهلانو ته د دنیا مال ورکړي وی په مال فنا راځي او علم سره د عمل نه پدې باندې فنا راځي دا په قبر کې پکار راضی په آخرت کې پکار راضی په آخرت کې پکار راضی نو ګڼو روایتونو کې د ذکر او اذکار چې سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر دې تباقیات الصالحات ویلې شوې دې تباقیات الصالحات ویلې شوې دي دارنګ یو حدیث کې راغلی نعمان ابن بشیر رضی الله عنه وی د مسند احمد حدیث ته وای نبی علیہ السلام روته مونږ په مسجد نبوی کې بعد صلاۃ العشاء د ماسختن د مزنفس فرفع بصره الى السماء ثم خفض سید الكائنات اول اسمان تداسو قتل او ویجو قتل نو مونږ په هشو چیارا سشے جوڑ نوے پیداشوے دا اللہ حبیب اغی بارا کی سوچ گئی ددی براو کتا کتو نپس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ویاما انہو سیکون بعدی عمرہ خبردار شئی ما نفس ببادشاہان و امیران رضی دروغ بوئی ظلم بکئی دروغ جنبئی ظالمان بئی نوچاچ پا دروغو کی ددئی تصدیقو کو او پا دی ظلم کولو کی دیتا میلانو کو فلیس منی ولست منہو تا زمان ندی ددئی ننی دیو جناغ خلق چی آغا سرد دینا چی دا بادشاہان ظالمان او درو جندیو میں اعلان کئی دید پار سخوری او بیو فرمائل چاچ پا دروغو کی دیدی بادشاہانو تصدیقو نکو او پا ظلم کلو کی دیتا میں اعلانو نکو فہو منی وانا منہو نو دغا امتی زمانہ دے او زد تغنے علا بیو فرمائل خبردار وَإِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ یہ خبردار شئی سبحان اللہ ویل الحمد للہ ویل لا إله إلا الله والله أكبر ویل داغ باقیات الصالحات تی چل اللہ وی والباقیات الصالحاتو خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا د دیو جنا دیوانه زما عزت مندو کوشش پکار دے حدیث پاک کرا ویو یو صحابی دے سعد ابن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ امام تبرانی دا حدیث ذکر کرے ابن کثیر تے نقل کرے چه دی وی ز اول دا غچانو چه نبی علیہ السلام تراغلے امد توائف والونا دا اہل توائفنا اول ز نبی علیہ السلام تراغلے نظر عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا بان عالم بیا پدی غرون رو ختم تردی چرا لما پا نبی علیہ السلام سلام واچولو نماتے دی سور اخلاص تعلیم راکو کل ہو اللہ احد آو دی سور زلزال وعلمنی هاولائی الکلمات آو ماتے دی کلمات تعلیم راکو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وقالہن الباقیات الصالحات ما ته وی چې داغ باقیات الصالحات داغ باقیات الصالحات دي مخدر لتی رسول چې هر هغه قول هر هغه فعل هر هغه عمل چې هغه د الله حکم او د سید الکائنات طریقه وي نو دا ټول په باقیات الصالحات کې سری باغ کې را داخل دي دا ټول په باقیات الصالحات کې را داخل دي دارنگیو حدیث ذکر کرے دا مسند احمد شداد ابن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چیز پہ او سفر کیون دا اللہ دا حبیب سرا نماتنا واری دل چیوئے چکل خلق سراؤس پینزر جمکئی نتاسو دا کلمات جمکئی اللہم انی اصل قطبات فی الامر والعظیمت علی الرشد وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وی چه خلق سرا اس پنزر جمع کئی نتا صدا کلمات جمع کئی یا اللہ از در نسوال کوم چی پا دین و ہدایت مکلک کی اللہ سوال کوم چی استاد نعمتنو شکر ادا کم اللہ سوال کوم چی دخائست عبادت توفیق راکے اللہ سوال در نکوم قلب سلیم راکے سلیم قلب اوزراغی توجہ کی شرک نی کین نی حسد نی گناہ نی لکہ ابراہیم علیہ السلام وی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم پاغ ورز بانے بنا مال فائدہ ورکی نبا اولاد فائدہ ورکی مگر ہا سڑے چھ روغ رمٹ او صحیح سالم زرے اللہ تراوستو قلب سلیم غیتوئی چھ شرک نی بدعات نی اور اللہ و رسول اللہ فرمانی کو کلی اللہ درن غارم قلب سلیم غارم درن جبرشتی نی او سوال در نکوم دا خیر چت پی پوئیگی پنای در نغوارم دا شر چت پی پوئیگی پنا بخن در نغوارم دا گناہون چت پی پوئی انکان تا اللام الغیوب اللہ پا تمام پوٹو سیزنو تا عالم و خبردار نباقیات و صالحات ندغ مراد دیدانے کامال تلاوت مز ذکر اللہ وی المال والبنون مال او اولاد زینت الحیات الدنیا تا زینت او خائص بجوند دنیا دے والباقیات الصالحات او باقی نیک ملونا اغا باقی پاتی کی دن کی نیک ملونا خیر غردی عند ربک پنیز درفستا ثوابا پبدلکی وخیر عملا او غرا او بهتر دی په امید ساتلو کې و یوم نسیر الجبال اوس داوی چې باقیات الصالحات لغور دی او مال او اولاد بنگلی اقتدار داد دنیا زینت ته الله وی و یوم نسیر الجبال مونږ به دا غرونه روان کو نو بنگلا به پکې سپاتیش د چا باغ به سپاتیشي د چا مال او خزانه به سپاتیشي وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ فَكَمَ وَرَزْبَانِ شِرَوَانُ بَكُمُنْغَ غُرُنَا دا سے بروان شی لَكَ فَفِضَا كِچِ وَرِيَزْ أَلُوزِ وَتَرَ الْأَرْضُ بَارِزَةً وِنِبَزْ مَكَا زَاهِرَ وَسَرْغَنْدَ نَبَ فَكِي اخْقَتَوَالِ كَنْدَوِي او نَبَ فَكِي اُچَتْوَالِ سَدِرَيَوْ غَرْوِي تُولَدَ تَلِي پَشَان هَوَارَ بَشِ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وِنِ بَزْمَكَ ظَاهِرَ وَسَرْغَنْدَ وَحَشَرْنَاهُمْ رَاجَمَ بَكُمُنْغَدْوِ اَوَّلِينَ وَآخِرِينَ تُولْ بَرَاجَمَكُ فَلَمْ نُغَادِرْ نُفْرِي بَنُزُو مِنْهُمْ دَدْوِينَ أَحَدًا يَوْتَنَ يَوْ قَسْبًا پَاتِ نِشِ بلکہ تُول بَمَيْدَانِ مَحْشَرْتَ رَاجَمَ كْرِشِ غرونا با روان کریشی زری زری بکریشی او دازم کبتو لهم وار کریشی لکو گر اتاو سوریت و آحا کی رازی دی پسی رستو شپارسم اپارکی سوریت و آحا دی باغی کی دی تفسیر ذکر دی آیات مبارکو گوری یوصل پینزم او بارد اشپار سما سورت بے سورت واہا فرمائی وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفًا وَيَسْأَلُونَكَ تَقُوسْكَ وِتَانِ حَبِيب دَا خَلَقْ عَنِ الْجِبَالِ پَبَارَدْ غُرُنُكِمْ فَقُلْ وَيَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفًا وَابَلُ زَوِدِي لَرَ رَبْ زَمَا نَصْفَ عَنِ الْجِبَالِ پَبَارَدْ غُرُنُكِ فَقُلْ وَيَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفًا وَابَلُ زَوِدِي لَرَ رَبْ زَمَا نَصْفًا پَالُ زُولُ سَرَابًا فَيَذَرُهَا نُفْرِي بَزِدِي زْمَكِ لَرَكَاءً صَفْصَفَا مَيْدَان صَفَا سُتْرَاب لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا نَبَوِنِ پَدِكِ كُوْغْوَالِ كَتَوَالِ وَلَا أَمْتَا اَوْ نَسُوْچَتْوَالِ تُولَ زْمَكَ بَهَمْوَارَوِي دارنگی رس سرا روان دیو گرئی تاسو اللہ رب العزت سور نمل کی وئی شلم پارا کیو گو رئی دا غرونو بارا کیو ای دا وزری زری شی دا سی بروان شی لکوریس شیلو زی آتا تی آئیم نمبر آیات گو رئی شلم پارا کی سورہ نمل رازی آتات آیم نمبر آیات گوری وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ وَتَرَ الْجِبَالَ وِنِتُ غُرُنَا اے مُخَاطَبَا تَحْسَبُهَا گُمَان کے پدِ جَامِدَةً چِدَاكْ لَكْدِي پخپل دے ٹھنگ دی کلک دی وہی تمر مر السحاب او داب و اروان شی پشان دروانی دو دو وریزی لکد آسمان عزمکی پا منز کی وریز شی روانا داب روان شی اور اس را روان دی اللہ سورہ مزمل کی وئی غرون بشی کثیبا مہیلا اغا نرم ڈی رئی د شگو چی ہوا سر بیگی و لزی سورہ واقعات مرا روان دی وبست الجبال بسا زری زری بکریشی غرونا پا زری زری کی دوسرا دلتم ویو یوم نسیر الجبال آو پا کم ورز بانی چی روان بکو غرونا دخپل زینب بوزو او داس بے والو زولک وریز وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً او وینی بتزمکا بارزتن خکارا او سرگندا طول بهم وارش وحشرناهم مورا جمب کمونگ دویب فلم نغادر نپریب نزمونگ منهم ددوین احدا یوتنم یوتن بمتباق پری نزو وعرضوا على ربك صفا او پیش بکریشی دیستا پربانی صفنا صفنا دیدے کی صفا نے ذکر کرے بعض روایات و ندا ثابتی گی بعض ایاتوننا چطول خلق بیو صفی او بعض روایات و نصابت تی چھنا گن صفنا بی تطبیق علماء ادا کرے چھ پدی اعتبار یو صف دے اللہ لب پیش کی گی نو دے یو صف صف پا شکل کی بروانے نو دا صف صف واحد پدی اعتبار دے او کم روایاتو کی چھ گن صفون راغلی نا دا اعمالو پا اعتبار صفون دے دا اعمالو پا اعتبار بانے صفون دی او دا روایات دے ایک روح المانی ذکر کری روایات ذکر کری چراجم بکی اللہ اولی نواخرین پیو میدان کی صفوفا گن صفونا بے دیو کس آواز با ٹولتا او ریدیشی او دیو کس دا نظر دلان دی ٹول برازی دیو کس دا نظر دلان دی ٹول برازی دارنگی دا حدیث ذکر کری رہے اللہ محافظ ابن مندہ پخپل کتاب التوحید کی دمعاد ابن جبل رضی اللہ عنہ روایت ذکر کرے چھے نبی علیہ السلام فرمائے لیلی چھے رب العالمین باوازو کی پرزد قیامت یا عبادی ان اللہ لا الہ الا انا اے زما بندگان ازا اللہ مان بغیر بلد عبادت مستحق لائق و قابل نشتا ز ارحم الراحمینم ز احکم الحاکمینم او ز دیر زردی صاحب کو ان کو نیم تا سخ پل دلائل او خپل جوابونا حاضر کئی تا سن تپوس کی دیشی چا سرک سے جوابی سیکڑی نو جواب دے حاضر کی بیا ہو اے زما ملائکو زما دا بندگان سفنو کی ادروئی او سنگا علا اطراف انامل اقدامهم للحساب د دې پنجو په سرونو باندې سړې ډېر په هبت د پنجو په سر ولاړ وای د دې پنجو د دې ګوتو په سرونو باندې د حساب کتاب د پاره ودر وای حساب کتاب د پاره ودر وای پیش بکړې شی دایستا پربانی صفا صفنا صفنا او بازی دا صفن مانا کرے اے جمیعان طول با اللہ تکیش رب العالمین بدے طولو بندگانو تاوئی او بازی علماء لکلی خاص کر اغم منکرینو دا قیامت تبوئی لقد جئتمونا كما خلقناكم بشکرات للکل تاسو مونگتا کما خلقناکم لک سرنج پیدا کرمی و ایتاسو اول مر آپا والزل کی اول دنیا تسرے سنگر آگلیو بربندو پخپوخ پی ابلو پسر سر تورو بلا ختنیو دغشان بقیامت توابش اللہ و استاغ دلی نشتا استاغ مال و دولت و نوکران و خادمان نشتا بل زعمتم بلک تاسو دا خیال و گمان کڑیو اللن نجعلا دا چه هرگز اوبا نگرزو منگا لکم تاسو دا پار موعدا یو زید وادی تاسو قیامت نمن او تاسوی دوبارہ جندن نشتا نو سنگا چه خلق راغلی دی دا سی بواپش زکوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تویلیو چه دا اللہ حبیبا دا خلق چه سنگ راغلی دی دا سی بواپس کی نبی علیہ السلام حدیث بیان کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود و ناغیر اللہ حبیب تا ذکر کو حدیث کے راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مسلم شریف حدیث تے وَإِمَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوْرِ دِلِي چِيُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا رَاجَمَ بَكْرِشِ خَلَقْ پَرَزْدَ قِيَامَتْ حُفَاتًا خَبِيَبْ لَبَي عُرَاتًا بَرْبَنْ بَي غُرْلًا بِلَا خَتْنِي بَي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ينظر بعضهم الى بعض ام المؤمنين صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه ماوی دا اللہ رسول سڑی او خزی با گڑوٹ راجم کی بازی با بازی لگوری دا خو بڑے خطرناک حالی قال یا عائشتو الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض وی اے عائشی خبر ډیره سخت دا یو بل سوکته نشی دا بخیال کې نه راځي دا بربند دل او ګورا او بل دل او ګورا هر سړی په خپل خلو کې ډوب سوک بچاتا خبر سخت دا چې یو بل دی ګوري هر سړی با خپل فکر په مخ کړي نو الله دې آیات مبارکه کې وای دا سی بوا پس کړي شي الله او لقد جئتمونا بے شکر آلیتا سمونتا کما خلقناکم لکا سرنج پیدا کری نویتا سو اول مرت فاول ذلکی بل زعمتم بلکی تاسو گمان کولو اللم نجعلا داچ ہرگز اوبا نگرزو منگا لکم تاسو دفارا موعدا زید وادی وَوُضِعَ الْكِتَابُ كِي بَخُدَيْشِ عَمَلْنَامِ بَكِي خُدَيْشِ کمزے کی بَكِي خُدَيْشِ نو لماو گن اقوال ذکر کری کی بَخُدَيْشِ عَمَلْنَامِ یعنی دنیکانو پا خیلا سنو کی آودارنگی دبدانو پا گسلا سنو کی یا کی با خودیش یمننا میں یعنی پتل دی میزان کی دا پارد تللو یا ملائک با مننا میں راڑی کی بے دی چی صاحب کتابوش نو کی با خودیش یمننا میں دا پارد صاحب کتاب یا کی با خودیش یمننا میں پلا سنو کی دا نیک دا مومن پا خلاص کی او دا مجرم پا گسلاس کی یا پتل دی میزان کی با کی خودیشی فتر المجرمین آنوینی و مجرمان مشفقین چی یریگی با مما دا غصن فی چی پدی عمل نامو کلی کلی شیدی ویقولونا وائی بدا مجرمان یا ویلتنا حائی تباہی دا منگ پارا ما لهذا الكتاب سدی دی کتاب لرا دی ملنامی لرا لا یغادر صغیرتن چنی نپریخ وڑ گنازم ولا کبیرتن اونلوی گنا الا احصاها مگر طول راشمیر لیلی ہر مجرم بارمان او افسوس کی چه زما دی عمل نامی خو زما وڑو کی عمل نرے پریخ لوی نرے پریخ زکا ہر عمل سر باغ وقت لگلے او دے چی گوریا بیر آیا دیگی چه دا وقت ما دا کری اگر دے دے کی صغیر مخ کی ذکر کا او کبیر مخ کی ذکر کا بازی او کاتو کی مونگ دا وڑو گناہونو سپروان لرو روحلوانی ذکر کری چه فضیل ابن عیاد رحم اللہ دا آیات مبارک و لست او دا آیات چه بے کل و لست نوی بے چگ ہوائی او جڑاؤ کئی اللہ تا من الصغائر قبل الكبائر دا وڑو گناہونو نا مخ کی دلوئی انا دا وارو آر سرے کئی رو رو عادتی جوڑی گی نو لوئی کئی بیا د لوی عادتی جوړ شي نورور وسشي دا کفر ته لږ دی چې موږ علماء لیکلي وای المعاصی برید الکفر هر گناہ د کفر قاصد دی چې تا ترا دې پیغام د کفر روړې د دې وړي وړي درجی نه خلق لوی لوی درجی ترس دې جن علماء لیکلي امام قتاده رحم الله بوي وای دې کې ګورا شکایت کړي قوم دشمیرولونا او د ظلم شکایت نه کړي وی خبردار د وړو وړو گناهونو نه ځان وساتئ دا واړو واړو په میدان د محشر کې راجم شي نو دیو سړی د هلاکت سبب بجوړ شي غزوه حنین کې نبی علیہ السلام د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین سره موجود نو کله چې غزا وشو غزوه حنین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میدان د حنین کې ویواله تاسو یې کم یو کس چې درکې دې نو لرګي را جمع کړي نو صحابه چا یو چا دعا یو سات چې تیرې دو یو لوی ډېرې جوړ شو او هغه باندې اور بل شو دا الله حبیب ورته وی ترون هاذا تا سوکتن یو یو خرسن مرارو سمرلوی اور کی جور شو سمرلوی خشاک راجم شو وی فکذالکا تجمع الذنوب علی الرجل منکم دا سے برا جمع کریشی گناہون پیو سڑی بانے دے تا سنا لکا تا سو دارا جمع کر نوی فل یتق اللہ رجل او دیری یری گیر اللہ نیو سڑے ندی وڑا گناہ کئی ندی لیا کئی ذکر دا تولی گرش میرے لیکی گی ملائک دا اللہ وڑا گناہ نم لیکی نلوی گناہ نم لیکی لا یغادر صغیرتن وجدو وبمنی دای ما عملو چې کما مالک دی دی حاضر حاضر س عمل چې تا کړه اغه عمل به حاضر وی موجود وي ولا یظلم ربک احد او ظلم به نو کی ستارب د هچا سرا د یو تن سرم د هچا سرا الله زربر ظلم به نو کی سچ پامل نامه کلی کلی او سی کړي هر سړی بزان ملامت کوي او اس څوک وګورا دیږي چې وګورا قتاده رحم الله قول دا مقصدو چې په میدان د محشر کې حساب کتاب وخت کې څوک د ظلم شکایت ونه کوي شکایت بدلی چې زما والا او لوی ټول پامل نامه کې موجود دي دا به څوک نه وي لکه دنیوي عدالتونو کې شکایت د دی وی را سره ظلم وشو ما سره زیاته او شو حق مې واله شو دیږي چې وګورا آیات نو سوچ کوي څوک به ظلم شکایت نه کوي شکایت او فریاد کوي نو دی بھائی چه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا صاحب شکایت بددی چواڑا او نیک اعمال ټولبا چې چا سکړي نو پامن نامه کې موجود وي وصلی الله علیه و سلم ته الله رب العزت د قیامت حال بیان کو او یې فرمایلی چې عمل نامې وکیه دیشي او ته چا ور غنا کوي او کلیه کړي دا ټول وباغي کې لیکلي او شمیرلی وي دیدے کہ صلی اللہ رب العزت تا حضرت آدم علیہ السلام و ابلیس واقعہ ذکر کئی او دا خیل چی آدم علیہ السلام بیان کا چاچو من لنو کامیاب شل شیطان دا حکم خدا اندی مدل انکارو کو نزلیل و رسواشو وَإِذْ قُلْنَا يَا تَاغَ وَخْتِهِ لِمُنْغَا لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوْتَا اس جدول آدم سجدو کئی تاسو حضرت آدم علیہ السلام تا فَسَجَدُوا نُسَجْدَتُ الْوَدِ مَلَائِكُ إِلَّا إِبْلِيس مَگر شیطان نوکڑے کان او دا ابلیس و شیطان من الجن د پیریانونا ففسقا ننا فرمانی کروا عن امر ربی د حکم د خپل ربنا افتتخذونه آیا نسیتا سدا شیطان و ذریته اولاد د شیطان اولیاء دوستان من دونی علاوہ زمان اللہ وی وهم او دی یعنی شیطان او داغا اولاد لکن تاسو دپار عدون دشمنان دی بئسا بد دلا شیطان لزوالمین دپار دا ظالمانو دوست بدلا فبدلی دا دوستی دا رحمان کی دا آیات مبارکہ لفظی ترجمہ وا او آیات مبارکہ کی سو خبر تذکر او دارنگی دا توجہ قابلی یو خدا چی آیات مبارکہ کی ملائک ذکر شو ندا اللہ پنور بر مخلوقات کی دام یو مخلوق لے او احادیث صحیح او کراغلی چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې ملائک الله د نور نه پیدا کړي خلقت الملائکه من نور ملائک الله د نور نه پیدا کړي وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کرے واللہ غنی کدی پیریانو داغ سخت گرمی لمبی دورنا او آدم علیہ السلام داغ سنا اللہ پیدا کرے حدیث کے راغلی چتا سلے بیان شوی اللہ دا خارون پیدا کرے ندا ملائک دا اللہ یو نورانی مخلوق دے دا نور نا پیدا دی او قرآن پاک کی سمر مقامات کی دا ملائک و ذکر راغلے صدا اللہ رب العزت یو نورانی مخلوق دے علماء لکلی آغا یو اصول خمسہ دا دن دا دی چپا آغی ایمان روڑن ضروری دی لکتا صبر بی سور بقری پاخر کی ہوئی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربیه والمؤمنون ایمان روڑے نبی علیہ السلام پاغ دین چرا لگلے شوئے دے ورط دخپ الرب دے طرفنا و مومنانو کل آمن باللہ و ملائکته و کتبه و رسله دا پینزو سیزنے ذکر دی پاغ پینزو سولو کی یو دامن چی ایمان با پا ملائکو ساتے پخوا یو قوم فلاسفہ تابدار دا ارسطو ناغی د ملائکو او د جناتو د وجود نه انکار کړه هغه گمراهان دي دور کې مبادلا سے خلق تیر شوه چې هغه د ملائکو د وجود نه انکار کړه لقد ملک مخدام رضا او په دور کې سر سید احمد خان یو کس تیر شوه او دا سر لقب دا انگریزانو خلو تابدارو طور کولو او دا بیا پوردو جبا کی دیر کتابو نے لکلو تردیش دا انگریزانو کو اشارے بانے دل قرآن یو تفسیرم لکلے اغیطوئی تفسیر احمدی دے 1315 کے وفات تے د دم دا کی دوا چې د ملائکو او د جناتو د وجود نه انکار کولو او د قران پاک هغه تحریفات کړي چې دا غي مثال ډېر لږه زمانہ کې چې موجود نه وي ډېر کار د انګريزانو لپاره کړو نو دې دې کې مفسر دا غي حالم ذکر کړي دا زموږ عالم لکه سرنګي زموږ د دنیوي تعلیم والا پی ایچ ڈی کوي نو دارنګي مدینه منوره کې د علوم ختمېدو نه پس څو کوي د راغمو د عالم د مولانا شهر نشاط ده د دې سوره کها تفسیر لیکلې ناوی کې راغا غا قائد ذکر کړي د دې خطرناک قائد او دې لپاره بیان کوم چه اسے نا چت دنیاوی تعلیم والا دد تفسیر نو گو او دد پدی نور تسانی قبانی مسلمانان قدوک کی واقعی نش نور علماء کرام و زمو علماء دیوبندم دد ذکر کرے دا محمد تقی عثمانی چه دی مخی حکومت اس ختم کو مخی شریف جو مولوی عالم دے اغم دد بعض عقائد ذکر کری د منکرین او حدیث ذکر چې کوي زموږ استاد پر ملکی او فرقه دا چې هغه د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کوي د دې کې دای د انکار حدیث ذکر چې کلا ذکر کوي نو وای وی لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں جب مسلمان پر مغربی اقوام کا سیاسی نظریاتی تسلط بڑھا تو کم علم مسلمانوں کا ایسا طبقہ وجود میں آیا جو مغربی افکار سے بے حد مرعوب تھا پھر دوبارہ کو الحمدللہ تقریباً ہوئے گئے کوئی سمجھتا تھا کی دنیا میں ترقی بغیر تقلید مغرب کے حاصل نہیں ہو سکتی لیکن اسلام کے بہت سے احکام اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے اس لیے اس نے اسلام تحریف کا سلسلہ شروع کیا تاکہ اسے مغربی افکار کے مطابق بنایا جا سکے اس طبقے کو اہل تجدد کہا جاتا ہے ہندوستان میں سر سید احمد خان مصر میں طواہا حسین ترکی میں ضیاء گوک اس طبقے کے رہنما ہیں اس طبقہ کے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے تھے جب تک حدیث کو راستے سے نہ ہٹایا جائے کیونکہ حدیث میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ایسی مفصل ہدایات موجود ہیں جو مغربی افکار سے صراحتاً متصادم ہے چنانچہ اس طبقے کے بعض افراد نے حدیث کو حجت ماننے سے انکار کیا یہ آواز ہندوستان میں سب سے پہلے سر سید احمد خان اور ان کے رفیق مولوی چراغ نے بلند کیا لیکن انہوں نے انکار حدیث کے نظریے کو علی الاعلان اور بوضاحت پیش کرنے کے بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جہاں کوئی حدیث اپنے مدعا کے خلاف نظر آئی اس کی صحت سے انکار کر دیا خواہ اس کی سند کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو اور ساتھ ہی کہیں کہیں اس بات کا بھی اظہار کیا جاتا رہا کہ احادیث موجودہ دور میں حجت نہیں ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ بعض مقامات پر مفید مطلب حدیث سے استدلال بھی کیا جاتا رہا، اس ذریعے سے تجارتی سود کو حلال کیا گیا، معجزات کا انکار کیا گیا، پردے کا انکار کیا گیا، اور بہت سے مغربی نظریات کو سند جواز دی گئی. نداد دغ فرقی مشور چلال رست بیادی کی دا سے خلق پیدا شل چاغی کلم کلم و ظاہر الفاظ کے انکاروں کو خلار ورطا سر سید احمد خان سکڑی و دور تہوار کڑی ہو دے دا ملائکو او دارنگی دا جنات دا وجود نے انکار کئی او تردی چیر آدم علیہ السلام دا وجود نم دے انکار کئی دا علوم القرآنم دا دغی عالم دے دے دا آغا بعض اقائد دا آغا دا تفسیر نے ذکر کری دیو جنا چی سوک غلط فہمی کی واقعی نشی او دے دا غلط اقائد نگرو دا سی تحریک کڑے چی او ما شن لم دا آغی پوری یقینن چی خندہ ورزی دے علوم القرآن پا 377 صفحہ کے دا آغا بعض اقائد ذکر کری داغا غباد اقائد ذکر کری عرض دے دے کداو چی دے دا ملائکو او دے جنات وجود نے انکار کری داغا تفسیر دے مقدمہ دے تفسیر قرآن تفسیر احمدیہ دا انگریزان دا غاقبی مطابق دے گور داوی یو خیدہ انکار کرے چون کے اور سوزول کئی او دا انگریزانو عقیدہ داوا چی یو شے دے ما فوق الفطرت نی نداغ نظری مطابق چون کی قرآن کی نصوص کے راغلی کے ابراہیم علیہ السلام اور تا غرزول شیعو خس وزول انو دا موجزہ وا چون کی دے موجزات انہیں انکار کل او دا شے فوق الفطرت تے چی او بندہ اور سواتے واللہ پخفل قدرت بانے نسوزے ندد آگے نپدی ترتیب انکار کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کوئی نص صریح اس بات پر نہیں کہ در حقیقت ان کو آگ میں ڈالا دیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس بات پر خیال نہیں کیا جنہیں انکار کرے کہ قرآن شریف کی داسی نشید گنے اور لے چلو گیا دے مولانا سے بغایات نے ذکر کری چ قرآن ہوئی چور لے واچولو دے وہی نہ اور لے چولے لو، یعنی اغفل نظریہ ثابت ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، دارنگی قرآن شریف کے اللہ وی قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، داد قرآن نصوص و عدد نے انکار کولو. دارنگی بلکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے معادی جسمانی جیسے عقائد پر بھی خط نسخہ پیر دیا، جسمانی معاد دا بنی کی جسمانی معاد بنی کی، اور دیر معجزاتنا اغپدی ترتیب بانسوں کو انکاروں کو غرد فرشتو بارک داغدہ طریقہ دا فرشتو بارک اغدہ نظریہ لری لگزے پزے دی داغی حال ذکر کرے. دادم علیہ السلام بارک ہوئی اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام فرشت اور ابلیس کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے اور محض ایک تمثیل ہے، وہ اور نہ آدم علیہ السلام کا کوئی شخصی وجود ہے نہ فرشتوں کا اور نہ ابلیس کا. دیاد آغا الفاظ گرخ پل داری وی آدم کے لفظ سے او ذات خاص مراد نہیں جس کو عام الناس اور مسجد کے ملاباد آدم کہتے، بلکہ اس سے نوع انسانی مراد ہے، یعنی دا آدم علیہ السلام وجود نے پری طریقے بان انکار کھولو. اور بیاوئی ہم شروع ہی سے اس قصے یعنی آدم اور ابلیس کے واقعوں کو ایک واقعی قصہ نہیں سمجھتے، بلکہ صرف انسانی فطرت کا اس فطرت کے زبان حال سے بیان قرار دیتی ہے. پس انسان کا جنت میں رہنا اس کے فطرت کی ایک حالت کا بیان ہے. د جنت د وجود نہ بے منکار کو رجدا وہی کہ پدی کے بدائی دا وئی دا وئی نو د جنت د دی خوشالو داغی د حرنا داغی نہ بے انکار کو دا داغ مختلف عقائد دی دا خطرناک کھڑے د اسلام د پارا نو د ملائکو دارنگی د جنات د وجود نہ دے انکار کرو پدی ترتیب والے دا مخ کے فلاسفہ مکڑو او بیا د داغی تقلیدو کو د انگریزان د خوشالو د پارا عالم کی سور محسوس تھی کہ ملائکو ذکر باغی کے راغلے سور احادیث تھی کہ اگے کہ ملائکو ذکر راغلے دارنگ دو قرآن سور محسوس تھی کہ اگے کہ جنات و ذکر راغلے اللہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ یاد کا وقت منگ ویلو فرشت ہوتا اس جدول آدم سجدو کئی تاسو حضرت آدم علیہ السلام کا دادر بار بار کی رو چه آدم علیہ السلام نراوالی تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری سجدد تعظیم مخلوق تجائز ہو سجدی گرد وک اسمریو سجدد عبادت تا لگمون اوتا سکو مسکی کما سجد لگو دیتا وی سجدد عبادت دا پیو اسمانی جن کی حس قسم مخلوق تا رواو جائز نو یو دا تعظیم سجدد د چادی زد د پارا غت سر جکاول او ٹٹول دا زمون د شریعت نمک کی پنور شریعتنو کی رواو آو پدی شریعت متوہارا کی دا د تعظیم سجدم مخلوق تا گناہ کبیرہ آو د عبادت سجد مخلوق تا کول کفر و شرک تے آو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے لدا دا پخانو متنو حال ذکر کرے نبی علیہ السلام صحابہ کرام منع کرے د دې خبرې نه چې سجده دې ورته وکي لکه روایات کې د دې ذکر راغلی. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شام تلاړو نه یو زمیدار راغی او چې امیر المؤمنین وکړو ناغه په سجده پرې وته. عمر رضی الله عنہ ورته ما د سجود ردای سوکل ناغه زمیدار ورته مو خو بادشاهانو ته داسې کوو. عمر رضی اللہ عنہ ورتوی اسجد لربک الذی خلقک سجدہ غزات تکوا چتی پیدا کرے ما تب سجدے لکے. دار مسلمان رضی اللہ عنہ نوے نوے مسلمان شو دا نبی علیہ السلام سر دا مدینی منوری پلارو کی ملاو شو نو رسول اللہ تے سجدہ وکدا اللہ حبیب ورتوی لا تسجد لی یا سلمان واسجد للحی الذی لا یموت بے سلمان ما تب سجدے نکے نبی علیہ السلام ورتوئی سجدے اغا ذات توکا چی اغا میں شجون دے دے او فنا پی نرازی اغا ذات تا سجدےوں کا چی فنا پی نرازی. دارنگی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے اجازت گفتے ہو وی زہیری مقام تلارم خلق پلو بادشاہان و مشران تا سجدے کئی نتاسق و سید الکائنات یئی دیر لائی کے چمنگر تسجدیوں کو دا اللہ حبیب ورتوئی ارائیت لو مررت بقبری خبر راکا کت زماد قبر تر تیری گی زماد وفات نفس قبر لما مسجد کے ناغوی نا نوی بیا کو جندن اما تسجدی مکوا او دیو فرمائل لو کنتو آمرا لی احد ان یسجد لی احد لا مرت النساء ان یسجدن لی ازواجهن کچر ما بلتا تا حکم کولے چھ بلتا تا دی سجدو کی نما بدی زنانو تا حکم کرے وے چھ دی اخفل خاوندانو تا سجدی کوئی ذکر خاوند دیر دی حق سے نو سجدت المخلوق تا زمون پا شریعت کی حرام و ناروا دی دا جاہلان کی پیرانو تا پروزی یاد مون دا بازی خلقی دا مور اپلار بطول کال بیزتی کئی نو بیاد آختر پر از ولی پخفو پریوزی دا پخفو پری وطل دا پا شریعت کی نشتا دا حرام و ناروا دی و ناجیز تا مور اپلار نور غیر عزت تے چی قرآن و سنت دا غیر ذکر کرے اغا پکار دے اللہ والے صفت دا سر بما سوا دا اللہ نا بل حچہ تنے دیتے باز دا سیوں کی چی پخولاس کی دی و غلاس کل کی زمونگا فقہائی کرامو دا شے منع کرے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ یاد کا وحچی ویلیمونگا فرشتو تا اسجدو لآدما سجدو کئی حضرت آدم علیہ السلام تا فسجدو نو سجدکل و دی ملائکو الا ابلیس مگر شیطان نو کرے. ابلیس دیئے کہ غیر منصرف دے دو وجد علمیت و دو جموالد وجنا او چاویلی دا دی برانی لفظو او چاویلی و عربیو آدے ابلاس نا دے ابلاس نا امیدی توی کان من الجن او دا ابلیس دا پیریارنا. دیکھے گرد علماء اختلاف ہو کہ دا ابلیس دا ملائکو نا ہو او کد پیریانو نا. کم عالمان چی وی جدا دا ملائکو نا ہو دا قول ضعیف دے, بلکہ امام ابن کثیر لکلی چی کم خلق وی جدا دا ملائکو نا ہو نو دا دے اسرائیلیات خبری, بلکہ قرآن ویلی چی کان من الجن دے سو دے دا پیریانو نا. روح رمانم دلتلی کلی چی آغا اقوال ضعیف تی چی سو کوئی ابلیس دا ملائکو نا بلکہ ابلیس دا چانو کان من الجن او دے دا پیریانو نا. ففسق عن امر ربه نافرمانی کری ود حکم دخل ربنا. اللہ ورکر آدم علیہ السلام تو سجدو کا او دے دخو غرد زد دور نہ پیدا کرے آدم علیہ السلام نے دخاور نہ پیدا کو دا اللہ دا حکم نے انکار کو اور دا اللہ دا حکم مقابلہ کی عقل استعمال اور دا اللہ دا رسول خبر چرو رسی نو عقل استعمال نری پکار. اولنے آغا سڑے آغا شخص کہ دا اللہ دا حکم مقابلہ کی عقل استعمال کرے وغا شیطانو افتت تخیدونہ آیاتا سنی سید لرا و ذریته و اولاد دلر اولیاء دوستان من دونی علاوہ زمانہ. آیات ندا معلوم اٹھوا کہ دے شیطان دا پارا اولاد کا یو عالم نے چاہتا پوچھ کرو ناغو اور سراول گرے یو تیتن کیوں کا منع یو مزاہ دے خوش طبیعتی دا پا شریعت کی درست تھی. روح المانی ذکر کری, امام قرطبی ذکر کری, امام شعبی و ایمان و سلیت پوچھ کو کہ حل ابلیس زوجا وید شیطان ابلیس دا پارا بیوشتا نفقلت ان ذالک عرس لم اشہد ما اور لوی دادا سے وعدے کہ زپ کے حاضر نم نظم تعالی سو ہوا ویدانی ور سرا خوش طبیعتیوں کا بیان ہو لئی چاہو دا ابلیس دا پارا بیوشتا زکا اللہ اید دا اولاد دے اولاد نی مگر دا بیوی نے اولاد نی مگر دا بیوی نے دا شیطان دا پارا سے شیرے حقیقی اولاد ہے اور داغی بارہ کے حدیث ذکر کرے امام قرطبی صحیح حدیث سے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سے بھی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تو فرمائل لا تکن اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فبها بعض الشیطان وفرها. سلمان رضی اللہ عنہ وی مات نبی علیہ السلام مکی گا واللہ غچانا چی بازار لوردن نکی گی بازار لکنو نمکی موردن نکی گا او مکی گا آخر دا آغچانا چی آغای پتولو کی آخر کی دا بازار نروزی زکا پدی بازار کی شیطان گئی چولی او داغی نے بچی رہی او سن کی دا بازار دا دروغ زیوی دا قسمون خورو زیوی نظر غلط استعمالی گی غبون غلط استعمالی گی نو سید القائنات صلی اللہ علیہ وسلم فدی ترتیب بانی امت تا ذکر کرے امت تے سکڑے ذکر کرے نو دا شیطان دا پارس شیرے اولاد دے ڈلی او دا ڈلی راضی خلق گمراکی. مسلم شریف کی دا حدیث راغلے ابن مسعود رضی اللہ عنہ مقدمہ دا مسلم شریف کی دا حدیث تے ان الشیطان لا يتمثل في صوره الرجل والشیطان دیو سڑی شکل وجود کی او یو قوم تبراش او د دروغ او خبر ور لو کی او تین کی ور خلق کی بجہل وی لکنن جہل عام سے نو حق او باطل خبر کی سو تمیز نش کو لے حق باطل خبر کی بلکہ باطل حق کار شے او حق باطل کار شے نیو قوم تبراشی او دروغ بورت بیان کی دا خلق بجودا شی او خواروار بشی نیو سڑے بوئی یرما دیو سڑی ناوری دلیو مخ پی جنم او نو میرا تنرازی چی اغدا سدا سیوی او دا بسوکی دا بشیطان ہوئی. دارنگی مسند بزار کی دا حدیث دا سراغلے سلمان رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام ہوئی مکی دا خامخا کچرے وسو طاقت دیوی اول دا غچانا چی بازار تو وردن نکی گی او آخر دا غچانا چی بازار نروزی ذکرہ دا شیطان دا جگڑی زیرے وبہا ینصب رایتہو او پدی بازار کی خپل جنڈا ادرے دا خلق دا گمراہ کولو دا پارا دارنگ حدیث کی پاک کراغلی دا مسند احمد کہ کل سباش ابو موسیٰ شدی رضی اللہ عنہ وی نو شیطان خپل لخکر اولاد خوار کی او وی من عدواللہ مسلمن البستہ التاج چاکیو مسلمان دا دن نوالو نو زبو لتاج پسرو نو دا شیطانان خوارش نو یو راشی او ایز خفلانی سر لگیاو او کوشش میں پی قولو حتی اتولق زوجتہو او دا خز تلاکولو لمی تیار کن خز تلاک کن نو شیطان ولوی کار خود کرے خوکی دیل شی ایتا زوجا ستا بلنے کی لیا نکاو نکی دا بدکار ایلار اولا بیا بندنی شی بل راشی و ایز افلانی سر لگیاوم لگیاوم تردی چی دیتا می تیار کن حتی اقا دا والدینو نافرمانیو کن نو شیطان ورطوی کار خود غد کرے و ایسے نب بیاتا تتو بونو باسی مور افلار رزانی کن یو ور تراشی آوئی زفلانی سر لگیاو لگیاو تردی کی شراب نیتو اس کل نو شیطان ورطو یا امتا یر صدیر خبچے کار دیو زکا دیتا رسول اللہ ام الخبائص ونی شراب تیسویلی ام الخبائص دو تمام کلی تو جر دیاور تبل راشی ویز زفلانی سر لگیاو تردی کی تیار میں کچی بدکاری کن ورطو یا امتا تم دیر خبچے بیا ورته بل راشی ویز فلانی سر لگیاوم تیار میں کو حتی قتلا مسلمان قتل کو ندا قتل جو گردو انتا تو دیر خبچے شیطان ورته دا قتل بانے دا طول و نزیاد تشی شیطان پا قتل بانے دا طول و نزیاد خوشحال جی او حدیث دا مسلم شریف کی دا سے الفاظ راغلی نبی علیہ السلام وی شیطان خپل تخ دا عبود پاس ایخے او خپل جماعتون دا خلق دا گمراہ کولو دا پارلیگی فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُمْ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً شیطان تا زیاد پا مرتبہ کی اغا شیطان نزدی بھی پا اولاد کی کہ سوک دیر فتنو کی یو راشو ایما دا اوکل دامی اوکل و ایما سناتا شینا پلشا اس تلری کری ما تدید پارلی گلے بل راشی او ایما خو تردی پور افلانے پر لہو حتی فرقت بینہو و بین اہلہ دیل میں تیار کو جب خزل اطلاق اور کن شیطان ازان سر سینی سر راجخ کی ویر تڑیر خبچے دا پا مختلف طریقوں سر شیطان خلق گمراہ گئی کل ادا سی نباز خلق وی رانا نولی دا امام قرطبی دل تو ذکر کری وی ما تا مخفل استاز ویلی چی شیطان باز فقراو تا شکل جور کی ورطوی روجی نیسا او چیو روجا ماتین سخرم بل نیسا دا دیر لگ دا وجن چکلے پا دماغ و اثر راشی نو شیطان ورطا پا کمرکی و رنا جوڑکی و طول قور دا رنا ندکش نو دے وی جی بس اللہ تو رسیدم اور دا رنا دا اللہ دا طرف ندا حالان کی دانی لکل آباز زنان شیطانی فکرونو کی اختی وی دا میں اقتل او دا میں اقتل حالان کی دا شیطانی وسوسیوی تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ بارکی مفسرین ذکر کری یو ذل تخفل عبادت خانہ کے ناس کو او اسمان کی جو قتل یو تخد پاغی کی دیوی بلی کی او شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہو تداغی تخن آواز راغے شباس تمرتبی تورسیدی نور عبادتو نبنے ناہو عالمو کنا جاہل تیر بسکے جب قرآن نپوئی بس گمراشی اگر چی قرآن توقتل نو اللہ قرآن شریف کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم توئی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ زما حبیب ترغیب زما بندگی کے چی مرد رو رسی نشیخ عبدالقادر جیلان رحم اللہ سوچو کو چی سید القائنات تخوئی تر مرگ وکی نزسو کن کلا مرگ نگر آگل عبادت ماب شو اگر توی شیطان مخت تور شو دیور لگو رجال کی ہو وید علم پا سبب ران بچ اغور توی نا دا علم پا سبب نیم بچ شوے دا اللہ پا رحم و کرم بچ شوے نو دا دا شیطان دا پارا اولاد دے دا خورای دا خلق دا گمراہ کولو دا پارا اگورا باقاعدہ چی گناہ کئی دا آغی جواب خی سو کم چی سو گناہ کئی آغی دا پارا جوابون ورطا شیطان خولی وی الله وی وهم لكم عدو دا شیطان او دا اولاد تاسو د پار دشمنان دي بئث للظالمین بدلا بد دے دا شیطان ظالمان تو دوست پا بدلی دا دوستی دا رحمان کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین.